comprovar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Benvindos a esta que é a 14ª edição do Planeta dos Macacos, aquí en radiogaliza.net e en Radio Allariz. Após dous meses de prácticamente non termos actividade por diversas questões técnicas e, além disso, tamén questões de tipo pessoal, algún acidentado tivemos por aquí que está nesta altura a se recuperar, voltamos con emisión do programa e voltamos tentando recuperar o ritmo habitual do que é a actualidade internacional de máis en destaque. Hoxe temos aquí conosco o noso colaborador especial habitual, este sí que non teve leso ninguno, Miguel Penas. Miguel, bon día, boa tarde, boa noite. Hola, bon día, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes de radiogaliza.net e tamén da net e tamén os de Radio Galleri. Moito ben, tamén temos como convidada hoxe a María González Albert, ela é xornalista electrónica, esteve xa conosco nunha edición pasada, non é? María, moi boas tardes, moi bon día, moi boa noite e moitas gracias por deixarme participar nesta tertulia. Moito ben, e desde aquí tamén unha recordación para o noso colaborador especial, Rafael do Ribocao, que está a se recuperar dunha pequena lesón que teve lá a final do mes de xaneiro, acho que foi, e que prometeu estar conosco na seguinte edición, após a Semana Santa, na cual pois tamén tentaremos xa recuperar o ritmo habitual quincenal, como viñamos facendo até hoxe. Para esta volta, este reatamento do programa, temos evidentemente moitísima actualidade para contar, mas escollemos para hoxe dous blocos nos quais vamos tratar tres temas. Un deles foron os que decorreron no mes de febreiro, de grande interese para a Europa, as legislativas portuguesas, con o grande suceso das esquerdas, o resultado histórico da vitoria do PS, con maioría absoluta, e tamén o referendo a respeito do tratado constitucional que decorreu no Estado español, no cual, como este era previsible, estaba previsto por todos os inquéritos, gañou sin, mas tal vez o máis rentable foi a altísima abstención que houve nese proceso. E finalmente vamos tratar un asunto, non sei se polo día, mas eu acho que tamén un asunto de grande destaque internacional, é o 8 de marzo e todo aquilo que ten a ver con o mundo da muller e a súa integración en termos xerais e a igualdade a respeito do homen. Con iso que vamos comenzar, no entanto, eu antes disso queria facer con nosos convidados unha pequena reflexión de ámbito quase diría que localista, si queréis podemos considerar así, e é o facto de aquí na Galiza, na altura, e aquí concretamente na cidade das Burgas, aquí onde están os nosos estudios de grabazón, estamos a viver actualmente quase un clima tropical, un tempo tropical. Há 15 días tiñamos graus baixo cero, hoxe temos prácticamente 30 graus. Cando viña aquí para os estudios xa vi que había dous incendios que estaban aquí arredor da nosa cidade. Non sei se tendes algo a dicer a respeito. Respecto dos incendios, florestais. Bueno, María, respecto dos incendios parece que vai pasar como todos os anos, vamos a arder considerablemente, o que pasa habitualmente, non hai medidas de prevención e hai pouco diñeiro para extinción de incendios. Esperemos que non pase como pasa sempre e que podamos polo menos conservar boa parte da riqueza natural que aínda nos queda, que non é moita, pero bueno, intentar conservala. É curioso, Miguel, que estou a ler estes días nos medios de comunicación social portugueses a grande preocupación que há pola seca, unha seca real. Lembremos que levamos un inverno prácticamente sin chuva niñuma. Aquí na Galiza acontece o mesmo, mas dá a sensación de que non é unha preocupación que estexa a orden do día. O que achas tú de todo isto? Bueno, eu supoño que globalmente tal vez a situación portuguesa sea máis grave que a situación galega, mas é certo que na Galiza, hoxe, en Ourense está xa a arder no mes de marzo, e é certo que a comunicación social non ten unha preocupación moito grande ao respecto dos incendios. Sobre o que falábamos antes de que non existen medios de prevención, desta volta no verán as autoridades locais non poderán ter excusa de que non había non había hipóteses de incendios, porque xa cando comeza a arder en marzo xa te podes ir preparando para o verán, que será cando as temperaturas xa máis altas. Bon, eu non sei si ten moito a ver, mas o que achai vos disto que a nivel planetario se facen con o medio ambiente, con todos estes protocolos que se asinan, depois non se sabe se cumpren, se non, o protocolo de Kioto aquí, o que achai iso? Vale para algo todo iso, María? Non, eu creo que o problema nese tipo de acordos, principalmente que a maioría das veces se fan de cara a galería, é unha reclamación social. Queda ben dicer que nos vamos a preocupar polo medio ambiente. O problema nestes casos é que o capitalismo, moitas veces, a propia dinámica económica do mundo capitalista é máis forte que a preocupación polo medio ambiente e impide que as empresas, se os estados non fan unha presión efectiva por levar adiante estes acordos, pois están máis preocupadas de gañar diñeiro que de temas medioambientais. Moito ben. Bon, vamos dar comezo xa ao que é o noso programa habitual, mas como sempre vamos deixarnos acompañar da boa música tamén, para, digamos, que termos un ar desenfadado hoxe. Vamos ter connosco música portuguesa do máis comercial, dunha artista moito nova, con grande suceso no ano pasado en Portugal, e que lanzou o seu disco ao outro lado, a finais de 2004. Ele é Patricia Candoso, unha actriz protagonista da serie Morangos con Azúcar, e vai ser a que nos vai acompañar hoxe, como digo, con un ritmo moito comercial e desenfadado e alegre, claro, aquí no Planeta dos Macacos. Con ela comezamos, e a volta, a primeira das nosas seccións, que vai referir a respecto das legislativas portuguesas e máis do referendo no Tratado Constitucional. Chega de baladas que não levam a um. a música da Patricia Candoso, vamos xa con análise do que é a actualidade internacional e dos temas que tracemos aquí para hoxe no Planeta dos Macacos. En pasado día 20 de febreiro realizábanse dúas citas realmente interesantes nas urnas, unha delas, precisamente as dúas na Península Ibérica, unha delas no conxunto do Estado Español, o referéndum do Tratado Constitucional Europeo, e unha outra en Portugal, as legislativas de 2004. Ambas tiveron grande repercusión internacional após unhas semanas da súa realización e após tamén xa feitos todos os comentarios polos medios de comunicación convencionais. Nós, como xa temos dito moitas veces aquí, tentamos dar esa outra visión que non se dá neses medios, pois vamos tentar analizar un algo o que foron eses dous acontecimentos e tamén a repercusión que poden ter para o futuro. Comezando polo que é o referendo constitucional que decorreu no Estado Español, a destacar a vitoria evidentemente do sim, unha alargada vitoria con máis dos 75% dos votos favorables, aproximadamente por volta dos 15% dos votos, os 16% dos votos foron 17, está aquí o Miguel indicándome con exactidón os resultados que non os tiña por cima da mesa, o 17,24% dos votos dixeron non, e houve unha percentaxe insalientável, o 6,03% que votaron en branco. Mas tal vez o que máis chamou a atención foi a elevadísima abstención, os 57,68% do censo electoral non acudiu a votar. Pode significar isto que realmente o Tratado Constitucional ou ben non importou moito, ou ben non se soubo transmitir da clase política o interese que tiñen esas eleccións. Eu gostaria unha primeira reflexión aquí dos nosos convidados a respecto do que foi o referendo do Tratado Constitucional e tamén do que foron os resultados. Un avanzo xenérico, Miguel. Bom, eu penso que realmente a opción que se viu vitoriosa deste referéndum foi a abstención. Era o que viñamos avisando durante toda a campaña electoral, o que se viña percebendo. A cidadanía non estaba pois metida no debate realmente. Iso reflecto que houve nos medios de comunicación, non houve un debate, houve unha serie de propaganda desde o goberno e os seus medios e a comunicación social a favor de sí, non houve do sí, houve máis ben unha campaña de información sobre certos aspectos do tratado e o debate ficou anulado. Entón, iso que refletiu pois foi que o día das eleições pois a participación foi de un 43%, nem tan sequera un 43%, un 42%, o cual, se queremos ser unha democracia de cualidade, penso que é totalmente insuficiente. É máis, noutros tempos no Estado Español había legislación ao respecto aos referendos nos que se requería unha percentaxe de participación para que os referendos fosen válidos, igualmente no Estado portugués, no tema do aborto, por exemplo, non se atinxiu os mínimos de participación, e penso que aí é un erro do Estado Español e que realmente a vitoria foi da abstención. Lembremos, Miguel, que noutro tipo de referendos que teñen decorrido tamén a respeito de temas europeus, ás veces ten gañado ou non, e inmediatamente ao cabo de un par de anos voltase a convocar ese referéndum para o sí ser gañador. Tú achas que ese referéndum entón debía voltar a ser convocado si pensamos en termos exactamente a Noruega? Noruega, a Irlanda, o referéndum da Irlanda que gañou primeiramente quando foi acho que da adhesión, non é? Ao do euro, gañou primeiro ou non, a seguir convocouse outra volta para gañar o sí. Eu penso que, bueno, en principio, eu penso que non se ten que repetir. A vitoria do sí foi bastante clara, a legislación é a que é e non se require un mínimo de participación. Alén diso, o referendo non tan sequera era vinculante, que era consultivo, o goberno español podía facer o que quiser el alén do resultado, entón eu penso que non é necesario repetilo. Agora, o que se unha chamada a atención é para refletir, para pensar un pouco ao respecto de que democracia queremos. Se queremos unha democracia de cualidade, no que se requira un certo debate antes de facer as consultas e no que depois se requira unha certa participación, que eu penso que viría xa dada ao respecto do... Se houver un debate, en principio a participación teria que ser maior, e iso é o que apunto eu. non sei... Sí. María, além do que a propia abstención, tú se interesa algún outra cousa dos resultados finais que houve no referendo? Dizer, o Estado español comportouse unitariamente a ese respeito, ou en termos xerais, digamos, unha resposta parecida, semellante en todos os territorios? Bom, eu en relación con este referendo destacaría varias cousas. O que facía de referencia da abstención é certo. O que pasa que eu creo que este é un problema que se ven dando en todas as convocatorias electorais que se veñen facendo no Estado español en relación con a Unión Europea. Non foi un caso exclusivo deste referendo polo Tratado da Constitución. Creo que... Lembremos que este, a respecto do Tratado Constitucional, é a primeira vez, o primeiro referendo que se convoca. Sí, mas, por exemplo, nas últimas eleicións europeas que ainda foron o ano pasado, o nivel de participación cidadá foi prácticamente moi similar, estuvo tamén rondando 45%. En toda Europa, en termos xerais. En toda Europa e en España concretamente tamén se deu esa circunstancia, ¿no? E depois, en relación cos resultados da xente que votou, destacaría a elevada percentaxe do voto non, tendo en conta que os principais partidos estatais, tanto PSOE como PP, apostaron firmemente polo sí. O PSOE ademais contaba con toda a propaganda institucional, que máis que unha campaña informativa en relación co referéndum, se convertiu principalmente nunha campaña a favor do sí. E depois que moitos dos outros grandes partidos do Estado, das diferentes zonas do Estado, incluso partidos nacionalistas que gobernan hoxe ou gobernaron en determinados momentos, abogaron polo sí tamén. Por exemplo, no País Vasco, Partido Nacionalista Vasco, na Cataluña, Convergencia e Unión. Exactamente. E a pesar disso, curioso, a mí me resultou moi curioso o caso de Euskadi, concretamente, onde houve unha altísima percentaxe de non. Concretamente, do 33,66%, que unha percentaxe moi alta. Tamén Navarra andivo rondando 30%, na Cataluña o 28%. O que pasa é que na Cataluña había un gran partido nacionalista como era a Esquerra Republicana, que neste caso sí que optaba polo non. Nos casos de Euskadi e en Nafarroa solo a Esquerra Abertzale, me parece. No, e os coa Alkartasuna, o que pasa é que Esquerra Unida existe en todo o Estado, e non en todo o Estado se deron os mesmos resultados. Eu creo que eso, sobre todo para o goberno español, debería ser un dato a ter en conta. Sí, en ese sentido, cabe salientar que a Galiza non se comportou diferente, digamos, ao resto do Estado español, exceptuando a Cataluña e Euskal Herria. Euskadi, sí, é certo, na Galiza, eu creo que por desgracia non nos comportamos neste caso de forma moi diferente a outras partes do Estado español ou común do Estado español, quedamos un pouco descolgados das outras nacións do Estado. Bom, Miguel, que podemos dizer a respeito do resultado? É bon, en termos, tú achas que para a Unión Europea este resultado é bon? Achas que vai ter repercusión favorável? A finais deste mes de marzo vai ser convocado o referendo na França. Non sei. Así, día 29 de marzo acho que o referendo na França está marcado. Bom, pois, home, eu penso que Europa, era o que comentaba María, se reparamos nos resultados, nos índices de participación das últimas eleccións europeas no Estado español, no Estado portugués, en todos os Estados europeos, son índices que están pois por cima do 50 e pouco por cento, non son grandes índices de participación. Cualquier eleición aquí para o Parlamento Galego, para o Parlamento Español, ten uns índices máis elevados. É dicir, a xente sentímonos lonxe do que son institucións europeas e do que desde ali se está a promover. O cual é curioso porque nunca tanto como agora nos afecta o que ali se está a decidir e os temas políticos que ali se están a tratar que nos afectan no día a día, todas as directivas comunitarias. Ao respecto da França, pois precisamente hoxe, estamos a gravar isto a 18 de marzo, hoxe sai no xornal Le Parisien, no xornal da capital francesa, un inquérito que é o primeiro que reflicte unha vitoria do non na França. Concretamente os dados son o 51% polo non, o 49% polo sí, non aclara os votos en branco no este xornal. Cunha abstención tamén moi elevada do 53%. E iso que na França o debate está sendo maior do que no Estado español, porque na França aí está posicionada en contra a esquerda, porque achan que este tratado constitucional non é suficiente e que alén diso é totalmente ultraliberal. e a extrema direita, porque a extrema direita xa ten unha a súa raíz xa anti-europea por natureza. Entón, eu penso que tal vez na França ou nalgún destes estados que se vai a aprobar por referéndum, lembremos que non todos os estados o van a aprobar por referéndum, moitos deles xa aproba o seu goberno e ponto, pero penso que nalgún destes pode o tratado falir, e o cual non vexo mal, porque eu non estou a favor deste tratado, como xa manifestei varias veces neste programa. Estou a favor dunha Europa, de seren cidadáns europeos, dun Estado galego dentro dunha Europa unida, mas non a favor dunha Europa como a que nos propoñen, que é todo mercado e moi pouco no tema social. Sí, María, estou vendo aquí, conforme os datos que nos que nos achegou, que nos que contribui aquí o Miguel, que realmente se pode falar tal vez de que a Europa, ou moitos dirigentes políticos da Europa, están na procura diso que se chama a democracia americana, e ser cunha participación limitada das persoas chega para decidiren, digamos, todas as questões de futuro. Eu creo que sí, é preocupante. Ou achas que simplemente con estas manifestacións que se facen dicendo nós non queríamos que houvese tanta abstención, queríamos que participase todo o mundo, achas que iso é real? Non, eu creo que non é real, pero eu creo que o problema de base é moi simple, é que esta Unión Europea se está se facendo desde as élites, desde o alto cara a baixo, e é moi complicado que a xente interiorice o proceso de integración europea tal e como se está construindo, cando hai clarísimos déficits democráticos, xa no propio referendo constitucional, a propia elaboración do tratado xa contribuiu a agrandar as carencias democráticas que está padecendo a Unión Europea, e a xente non interioriza que esta institución como un espazo no que teña capacidade para participar e para sentirse integrado. Eu creo que é un problema moi importante que en algún momento as institucións europeas terán que afrontar. Ben, para acabarmos con este... Sí, Miguel, que ya fue un apuntamento. Sí, un apuntamento era ao respecto da França, que para marcar, porque aquí na Europa, aquí no Estado español confundiuse moito dicendo que os que estábamos a contra do tratado estábamos a contra da Europa, cando iso non é certo, estábamos a contra deste tratado, e por ser ultraliberal e feito a medida das direitas, pois quería fazer un apuntamento sobre a França. Na França, o primeiro inquérito no que gaña o non ou si aparece despois da aparición en escena da directiva Bolkestein, unha directiva que, lembremos, aposta pola liberación total dos servizos sociais, é dicir, na França é unha privatización de facto. Claro, é privatizar os servizos, e nese momento a cidadanía francesa é cando comeza a reparar e cando comeza a dicir que é o que nos están a por aquí, que é o que nos están a propor desde Europa, e veremos que pasa nestos próximos 15 días, veremos que pasa. Moito ben, bon, eu no entanto quería para acabarmos con isto desta pequena análise que estamos a fazer a respecto do referendo europeo, quería vos preguntar, realmente após 3 semanas vos pensáis que dá a sensación de que aquí houve un referéndum? Iso é unha pregunta así, un algo non sei se dizer que frívola, mas é así. Acháis que realmente a cidadanía lle deu alguna importancia, mesmo os medios de comunicación ao día seguinte analizaron as questões coa profundidade que o mellor merecía todo isto? Finalmente, vos acháis que é posible, a pesar de todo isto, a construción dunha Europa diferente? É ser aqueles que desde perspectiva nomeadamente de esquerdas da diversidade, apoiando a diversidade, promovían ou non para este tratado constitucional, acháis que hai unha oportunidade aínda de se poder mudar, ou realmente isto é moito difícil? María. En relación a si considero que houve análise posterior do tratado, se a xente sinte que aprobou este tratado, creo que non, obviamente, pero polo que falábamos antes, a xente non interioriza como a propia Unión Europea, polo tanto, bom, hai moita xente que vota pola costume de ir votar, e que non, hai outra xente que sí, que lle dá certa importancia, mas eu creo que neste caso, por desgracia, moitas veces a minoría que votou non é a que máis interiorizado ten o valor que podía ter este tratado en relación con o noso día a día, o que importa na nosa vida. E non me lembro da outra pregunta que nos fixeche. Bon, a outra pregunta era se si era posible, digamos, aqueles que defenderon ou non, mudaren, ou teren oportunidade para mudar, non é? Eu creo que a posibilidade de construir un outro modelo a pesar de isto estar aprobado. Eu creo que debería ser posible. É moi complicado por a forma en que se está construindo a Unión Europea, polas élites económicas e políticas que a día de hoxe xestionan o espazo europeo, e pola propia dinámica na que entrou esta institución. Eu creo que habería que facer todo o posible porque pois a vertente máis social e máis dos cidadáns tiveron unha maior visibilidade na Unión Europea, que habería que traballar nese sentido. Miguel. Bueno, eu, a respecto que preguntas, penso que o día depois foi un día normal. Sí, un día normal, totalmente tranquilo. Non houve debate antes do referéndum. Pois os que non desexaban que houvese un debate profundo antes do referéndum tampouco iban provocar que depois do referéndum houvese algún debate. O resultado era o previsible, o que as élites querían. E ponto, os medios de comunicación tampouco lle deron máis importancia e non se entrou a analizar o porqué de toda esta extensión. Ao respecto da segunda pregunta, eu vexo realmente moi difícil, porque os partidos chamados socialistas ou socialdemócratas hai moito tempo que deixaron de ser iso. Son os partidos que eu duvido moito que sexan de esquerdas, ainda que eles se presenten así a opinión pública, e a súa colaboración co liberalismo económico é total, e inclusive moitas veces a súa identificación. Hoxe hai partidos socialistas como o Partido Socialista Obrero Español que se identifica totalmente co liberalismo económico, ou o Partido Laborista Británico, e depois temos algúns casos como pode ser o Partido Socialista Francés, no que hai debates internos e no que hai certas correntes. Mas eu penso que ou eles mudan ou conseguimos que a cidadanía lle retire. Tú achas, Miguel, que a hipótese de un posible non, e con isto acabamos o asunto do referendo, que xa estamos a exceder o tempo, isto do non, un posible non na França ou en algún dos outros estados membros que dicen que van convocar referendo, pode facer variar moito a política a este respeito, a política da construción europea actual, da que está actualmente prevista por os grandes estados? Moito non. Eu penso que moito non. Farán outro tratado e presentaránoslo novamente. Agora, un algo pode ser, porque é certo que este tratado é fillo dun momento no que as dereitas dominaban toda Europa, e é certo que agora ábrese, xa houve diferentes mudanzas nos gobernos, por exemplo, no Estado Español, en Portugal, agora recentemente, con partidos que, digamos, son menos direitosos. Xa comentei hai un momento que non me atrevería a dizer que son de esquerdas, inda que se identifiquen así, e entón penso que sí que podría sair outro tratado que podría ser un algo diferente. Mas na súa raíz, o liberalismo económico pareceme que hoxendía é o que domina, por desgraza, e será bastante difícil derrotalo. Bom, pois antes de irmos ao segundo tema que tiñemos, que temos previsto aquí no debate, o das legislativas portuguesas, realmente de grande destaque, que eu acho que aquí na Galiza, en termos xa no Estado Español, non teve a repercusión que merecía, excepto iso de que a final, na noite electoral, o presidente do Estado Español parabenizou o novo primeiro ministro, neste caso portugués. O presidente español é o primeiro ministro do Estado Español de facto, o señor Rodríguez Zapatero. De resto, acho que houve, por desgraza, moito pouco interese nas eleccións francesas en termos xerais, e na Galiza portuguesas. Das eleccións portuguesas, exactamente. E na Galiza, tamén a información que chegou, o seguimento de campaña, foi realmente pouco. Mas antes do que iso, vamos ouvir un algo máis de música para pois relaxar un pouco toda a nosa audiencia, virmos con máis forzas para este segundo tema. Sinto que hoje ainda não Bom, e vamos xa con o segundo bloco que tiñamos previsto para hoxe, as legislativas portuguesas que tamén decorreron no mesmo día do que o referendo ao Tratado Constitucional no Estado Español, en día 20 de febreiro, unhas legislativas históricas, pola propia situación que se chegaba a esas legislativas para Portugal, e polos propios resultados. Lamentablemente, como dixe ao principio do programa, tiñamos previsto facer análise mesmo de, durante a campaña electoral aquí no planeta do que era a vida política portuguesa e como se vía desde aquí, desde a Galiza. Non pudo ser, pois, porque non estivemos no ar, mas hoxe vamos tentar, como mínimo, comentar o que foron esos resultados e como se ven aquí desde a propia Galiza. O Partido Socialista Portugués conseguiu unha vitoria histórica, maioría absoluta, 121 asentos na Cámara Portuguesa, na Asamblea da República. O PSD conseguiu 75, o PSD de Santana López, o primeiro ministro atentón no poder. A CDU, a Unión entre Comunistas e Ecologistas, conseguiu 14 asentos, o que significou pois parar a queda de há 20 anos en votos, van 20 anos perdendo votos, conseguiron agora recuperar 2 asentos. O CSPP, a coligazón no que se apoiou o PSD, o Santana López, para gobernar durante os últimos anos, podemoslo considerar como a extrema dereita portuguesa de facto, atinxiu 12, baixando e perdendo 2 asentos, e o Bloco de Esquerda atinxiu 8 asentos con un resultado histórico, tiña tentón 3, e duplicando tamén o seu número de votos. Eu gostaría que fixeseis unha breve análise como se ve desde aquí da Galiza. Primeiro, se realmente vos propios tiñeis interese nas eleccións portuguesas, estabais ao día ou non, en seu caso, se facéis algún tipo de valoración a respecto. Miguel. Home, eu sí que estaba bastante ao día das eleccións portuguesas. Costumo acompañar a actualidade política dos países que son veciños do meu. Bueno, neste tamén caso, é certo que como responsável aquí no programa, tese esa obriga, non é? Sí, non, mas bon, pareceme o normal estar un pouco enterado do que están a facer os teus veciños. Non, ao respecto dos resultados, home, o titular do Público do día posterior ás eleccións dicía, do xornal Público, que é un xornal de referencia en Portugal, dicía que Portugal virou á esquerda. Bom, eu penso que é máis correcto, en Portugal gañou o Partido Socialista. Non é esquerda o PS, ou é unha esquerda descafeinada, como se dice no Estado Español. Iso vámoslo ver agora, coas súas medidas e co seu goberno, claro, porque aquí falase, os partidos socialistas falan moito, mas depois a hora de facer, moitas veces teñen política de, pois, digamos, de feitos, non sei, cousas que son así anecdóticas e espectaculares, como a retirada das estatuas de Franco agora no Estado Español, mas despois no cerne, no que realmente non digo que non haxe que retirar estatuas, mas bon, o Partido Socialista estivo 13 anos antes no goberno e non a retirou de facto. Agora, iso é un plus para marcarse como esquerda, e sen embargo no cerne, na política económica, é unha continuación do que viñen a facer os partidos liberais e os partidos demócratas cristianos. A ver que pasa en Portugal. O Partido Socialista ten as mãos libres agora, ten unha maioría absoluta, e entón non vai poder ter excusas para poder desenvolver todo o que veu prometendo durante... Mas de facto, Miguel, o que se pode considerar a esquerda real, o PCP máis o Bloco de Esquerda, sin subir, non é? Sí, iso é certo. Iso, por primeira vez, volta a subir o Partido Comunista en coligazón co Partido Ecologista Verde, é dicir, a CDU, que levaba, pois, desde a década do 80 perdendo cada vez máis posicións. Voltan a ser a terceira forza política do conxunto do Estado portugués, recuperando inclusive deputados en distritos como Braga, que xa non tiñan, e o Bloco de Esquerda, pois, ten unha subida enorme, concretamente de 2,75 ao 6,38. Aumenta deputados en Lisboa, onde xa tiña, aumenta no Porto, onde xa tiña, e consigue por primeira vez deputados en Setúbal. Alén disso, fica como terceira forza en varios distritos, como pode ser o Algarve ou algún outro, e fica por moi poucos votos de conseguir máis deputados. Entón, eu penso que sí, a esquerda, digamos, transformadora aumenta nestes dous partidos. O mau é que o Partido Socialista non ficase nunha maioría simples para poder ser influenciado, e entón veríamos en quen se acaban apoiando os partidos socialistas, porque mesmo durante a campaña electoral se cuestionaba se o Partido Socialista acabaría apoiándose no CDS-PP, que é o partido máis á dereita do leque parlamentar portugués. Entón, sí, vamos xa tamén, María, que quere intervir, senón Miguel monopoliza un algo debate. Vamos a ver, María, a pregunta inicial continua feita para ti, é ser, tiveste algún tipo de interés, algún tipo de información, viste que aquí na Galiza iso existía como tal? En segundo lugar, o que achas desde a tua perspectiva dos resultados, en concreto do resultado da esquerda e do PS? En relación co seguimento da campaña, eu personalmente si a seguín. Eu creo que en Galiza non se seguiu moito, como non se siguen habitualmente os asuntos, por desgracia, que acontecen en Portugal. Neste caso concreto, como ademais coincidiu no día co referendo do tratado, da Constitución do Tratado Europeo aquí en no Estado Español, pois bom, pois ainda a xente se preocupou menos polo que acontecía en Portugal. E en relación cos resultados, eu son un pouco máis optimista que o Miguel Penas, ou non sei se me chamará posibilista ou alguna outra cousa similar. Moitas veces a relación esquerda-direita depende un pouco do eixo ou no espello no que te mires. Eu creo que en relación co PSD, o Partido Socialista, sí que é esquerda, outra cousa que non estea tan a esquerda como a moitos nos gustaría. E neste caso, nunha cosa concordo con Miguel, eu creo que teria sido bon que non atinxira unha maioría absoluta para que, bon, pues, tuveran a necesidade de apoiarse en outros partidos máis á esquerda que eres propios para poder, bueno, pues, que os presionaran un pouco nese sentido, non? Sí. Bom, no, eu comentar tamén que antes non dixemos, e é que por que era histórica este resultado, e é porque no, desde a Revolución de Abril, desde o ano 75, desde que en Portugal existe o actual sistema democrático, é a primeira vez que o Partido Socialista consigue unha maioría absoluta. Nunca antes se tiña conseguido. E entón, iso é unha das cousas que o marcan. Depois, a dereita estaba gobernando en Portugal por un marxen realmente estreito, dun 3%, e nas legislativas do 2002 había unha vitoria da esquerda en quase todos os distritos, o que pasa que tal vez a dereita pois gañou nos máis populados, e hoxe, digamos, a esquerda, incluindo aí o Partido Socialista, a que gañan todos os distritos, excepto de Leiria. Entón, é certo que sí que un mapa tan monocolor un mapa político portugués tan monocolor nunca houbo, e moito menos virado para a esquerda. Non tan sequer Cavaco Silva, co PSD, tiña gañado en todos os distritos menos un. María. No, eu creo que neste caso en Portugal era importante nestas elizos que racharan cunha dinámica na que entraran no goberno do PSD nunha dinámica moi má, no? a política, bueno, o mundo político portugués, igual que o económico e o social, estaba nunha depresión, importante. Eu creo que isto debería ser un revulsivo. Ahora veremos si realmente o é, non? Pero polo menos como ponto de partido, eu creo que é moi importante o resultado que se deu nestas elizos do 20 de febreiro. Sí, eu comentar unha cousa, que en Portugal era moi cuestionado se eran necesarias ou non estas eleccións. Sí. Bom, moi cuestionado. Convocadas polo presidente da República. Convocadas polo presidente da República. Portugal é unha república, ten un presidente da República que é o xefe do Estado, e depois ten un primeiro ministro que é o xefe do goberno. O xefe do Estado ten a potestade de disolver a Asamblea da República, e cando el o sentir como necesario. Que baixo que a día de hoxe todo o mundo concorda en que iso foi unha decisión acertada. O propio Santana López, que levaba 6 meses de primeiro ministro, recoñeceu que Xorge Sampaio, o presidente portugués, tiña razón. Porque de facto os resultados electorais deronlle a razón ao presidente, que tamén se xogou un pouco, digamos, o tipo aí nesta decisión que non estaba a falta de polémica, certamente. Sim, eu, para acabarmos con este tema, tiño 2 preguntas, unha para cada un, que gostaría que fixese unha pequeniña análise. Primeiro, Miguel, faso xa a ti especialmente, porque sei que coñeces os resultados ao detalle. Achas algún paralelismo no que ten a ver con o resultado, no que diz respeito aos resultados, non sei se dizer que ideolóxicos, que se produciron a final non tan ben con o número de votos en Portugal, e aquilo que acontece habitualmente na Galiza, é dizer, as zonas de Portugal que achas que, a pesar de tudo, continúan o esquema que há na Galiza, algún tipo de continuidade niso? Podenos dizer se iso non é, non sei, un ciencia ficción? Home, a ver, teríamos que facer un estudo máis pormenorizado. O certo é que os mellores resultados da direita portuguesa danse no norte, que é a continuidade da Galiza histórica. A direita, por exemplo, o CDS-PP, o único distrito onde supera o 10% dos votos, é no distrito de Viana, que é o Miño, é o máis achegado a Galiza. Mas ainda así, hai que dizer que desta volta os cinco distritos que compoñen o norte pois saiu vitorioso o Partido Socialista, que na Galiza, na altura, ainda nunca gañou unhas eleições. Entón, hai un certo paralelismo. Se miramos Cámara Municipal por Cámara Municipal, vemos que moitas están gobernadas polas direitas, inclusive a esquerda é bastante frouxa nas zonas rurais. Nas zonas urbanas pasa como na Galiza, que as zonas de esquerda son máis elevadas. Entón, sí, aí sí que penso que hai un certo paralelismo. E María, unha pregunta dun ámbito máis global, mas que parte do que foron os resultados en Portugal. O Estado español deu a vitoria ao Partido Socialista. Portugal agora dá a vitoria ao Partido Socialista. Para o ano que ven vai haber eleições marcadas, están marcadas eleições na Italia, daqui a pouco tamén van ser as eleições na França. Non digo que o Tony Blair sexa a esquerda real, mas en principio na Gran Bretaña está a gobernar a opción menos conservadora. Na Alemanha goberna tamén unha opción, digamos, que non conservadora. Podemos criticar, valorizar se realmente iso é esquerda ou non, mas en principio non se definen como conservadora igual do que as outras, non é? Está a Europa a virar cara a esquerda? Eu confío en que sí. Nunha parte vou dar a razón a Miguel no que dicía antes, que había que valorar, e eu creo que é importante valoralo se todos estes partidos son realmente esquerda ou non o son. Eu concordo nisso, non sempre son esquerda, sobre todo nas súas políticas económicas. Eu creo que un pouco máis nas súas políticas sociais. Sí, en moitos casos podes dizer que son partido de sistema, dizer, alternancia sí, é necesario. Exactamente. Entón son partido de sistema, sí. Algo parecido aos Estados Unidos. Non resultan molestos, non? A política económica é moi similar en todos eles, tanto nos de direitas como nos de esquerdas, en algúns deles, como no caso laborista británico, incluso as políticas sociais, hai veces que te preguntas pois cales son máis conservadoras, se as de uns ou as de outros, non? De todos modos, en termos xerais, unha cousa iso, outra percepción que teñamos os cidadáns ou que teña a cidadanía de si realmente se virou cara a esquerda ou non, eu creo que sí, é importante, que dicir, importante que en España pois Aznar abandonase o goberno, sería importante que en Italia Berlusconi abandonase o goberno, e é unha viraxe que eu creo que necesitamos tamén polo proceso de construción europeo do que falábamos antes. Eu creo que canto menos virada cara da dereita esta construcción europea, máis beneficioso será para a cidadanía. Moito ben, bon, a ver, Miguel, non temos xa moito tempo, vamos deixar o último bloco, non queremos discriminar quase 100 minutos, Son breve apuntamento, que realmente é importante que personaxes como Aznar e Berlusconi pois desaparezan da cena política. Inda está por ver se vai desaparecer o Berlusconi. Inda está por ver. Bon, agora esta última decisión de tracer as tropas italianas do Iraque ten moito a ver con o electoralismo tamén, non é? Si, bon, mas o día seguinte se dixo que iso era un desexo, non era unha decisión ainda tomada en firme. Vamos a ver o que acontece na realidade. Vamos a analizar en profundidade tamén con a presenza xa do Rafa. Esperamos o que é a actualidade, digamos, internacional con Oriente Próximo, etcétera, etcétera, non é? Bon, vamos a acompañar un algo máis a música. Vai nos acompañar un algo máis a música agora da Patricia Candoso. E a seguir vamos a dedicar os últimos minutos do programa a falar un algo do que é esa data de 8 de marzo, é se realmente este tipo de días simbólicos, de datas simbólicas, teñen a ver con o objetivo inicial que se pretendía para eles, ou realmente son simplemente iso, un símbolo sen máis. Thank you. preciso de alguém que me queira ajudar. Eu não me afastei daquilo que queria. Último bloco vai ser un bloco dedicado, como dicíamos antes, a analizar un poquinho o simbolismo e a falarmos un poquinho da situación feminina, da muller, en todos os ámbitos a nivel planetario, como vemos aquí desde a Galiza. Mas tamén, obviamente, eu gostaba de facer reflexión a respeito de si este tipo de días, neste caso 8 de marzo, días simbólicos a nivel mundial, lembremos, non é que sexa un día local, un día nacional da Galiza, de Portugal, do Brasil, un día mundial, seren realmente para algo ou simplemente para boas palabras. E xa que temos, afortunadamente, por fin hoxe, pois visión feminina e visión masculina, gostaría que nos desen a súa impresión a respeito primeiro diso. Realmente o día 8 de marzo é un día que vale para a reivindicación dos dereitos da muller en todo o planeta. María, como ves tú? Bueno, a este respeito creo que era interesante, é interesante recordar o lema que utilizou a Marcha Mundial das Mulleres neste 8 de marzo, que se resumía en máis recursos e menos discursos. Eu creo que un pouco o reflexo do que acontece moitas veces con estas datas, que se convirten bueno, meros días de propaganda institucional, que por desgracia moitas destas datas nas que, bon, pois se recordan aspectos sinalados, se convirten en actos de propaganda institucional e se esquece o obxectivo inicial co que foron asentadas, non? No caso da muller e da muller traballadora en particular, que o que se reivindica 8 de marzo, creo que hai moitísimo que facer, que hai que facelo durante todo o ano, e que 8 de marzo ao final se convirte pois neso mesmamente, non? Nun día no que as institucións se volven estupendísimas e todo o mundo se acorda da muller nese día concreto, mas hoxe dos patronos até o exactamente, último comentario. Mas se miras os datos laborais, seguimos estando discriminadas laboralmente, seguimos cobrando menos, seguimos ocupándonos da xente na casa cando non hai quen se ocupe deles, etcétera, etcétera, etcétera. Neste caso, María, eu pregunto, che, porque moitas veces comenta de que cuando un día deste se torna feriado é peor. O día 8 de marzo non é feriado, no. Cuando menos aquí na Galiza non é. Achas que iso tamén demostra que tanto ten o facto de ser feriado ou non? Que simplemente o traballo constante de consciencia o que importa? Sí, eu creo que aí deches na clave importante avanzar na conciencia colectiva deste, bueno, pois da situación da muller na sociedade, non só na sociedade occidental, que en moitos aspectos somos privilexiadas, sino, bon, pois en todo o mundo. E avanzar nese sentido, ¿no? Eu creo que ao final tratase moitas veces dun problema de educación, que habería que, bueno, pues, introducir criterios de igualdade, educación transversal neste sentido xa nas escolas, para que os nenos e as nenas do futuro pues, avancen neste camiño que xa se ten avanzado moito nos últimos anos, pero que desde logo nos queda moitísimo camiño por recorrer. Miguel, dinos un algo a respeito diso. E xa que María dice de realmente esa igualdade que se persegue en todos os sentidos, que aquí onde estamos nós, en concreto, efectivamente hai moitos ámbitos onde a muller está perfectamente integrada en igualdade, afortunadamente, con o home, non son lutas anteriores, mas, por exemplo, no mundo político, e analizamos a nivel internacional, podemos ver que iso non é así. Non sei se voluntaria ou non, mas de facto é un mundo, o mundo político continua a estar dominado polos homens. Aquí no Estado español agora há unha lei de paridade, non sei se iso vai servir para a muller ten maior ou presenza ou non do que antes, mas en principio digamos que si sí, é un avanzo a ese respecto. Dinos un algo respecto deste día 8 de marzo. Home, sobre o simbolismo tamén. Sobre este último comentario das leis de paridade, eu recoñezo que me dan vergoña. Vou ser un algo contradictorio. Penso que son necesarias, mas da vergoña que a día de hoxe teñamos que por lei que ten que haber un mínimo de mulleres en parlamentos, así, é unha vergoña a día de hoxe. Agora pareceme que no momento son necesarias, mas non deberían ser. Sobre o día do 8 de marzo en si, ser ou non ser feriado, penso que para o que máis influe é precisamente para o ensino, e entón penso que non debe ser feriado, porque nas escolas, nos liceos, nos centros de ensino do noso país, da Galiza ou de cualquier parte do mundo, cando aparece un día destos, pois é unha boa excusa para que os profesores traten temas, neste caso a respeito da muller, da condición da muller, a respeito da muller traballadora, que era a orixe deste día, a respeito da súa condición laboral, a respeito da discriminación na sociedade. Entón penso que é igual que este día, o día das letras galegas aquí na Galiza, ou moitos outros días, o facto de non ser feriado implica que nos centros de ensino se trate ese tema. Sobre o seu simbolismo, home, eu valoro positivamente case un día no ano no que se faga un certo... O seu simbolismo é, Miguel, desculpa que interrompa, tú pensas que moitas persoas que andan por rua saben realmente por que é día 8 de marzo o día no que se indica o direito da muller, por exemplo? Non, eu penso que a maioría da xente non sabe, mas iso tampouco non é 8 de marzo, é por un conflito laboral que houve nos Estados Unidos no século XIX, con as mulleres que se encerraron na súa fábrica pedindo melloras laborais, ao final foron mesmo queimadas dentro da fábrica. Mas eu penso que é importante que a xente reflicte e pense un pouco sobre por que celebramos este día, por que a muller hoxe ainda no mundo occidental, porque moitas veces rapidamente miramos ao mundo islámico ou outros mundos en que mal están ali as mulleres, mas non acabamos analizando que aquí non están aínda nunha situación na que por lógica deben de estar. E entón penso que eso é o positivo destes días, mas agora, como cualquier outro día, o día do traballo, o día do antimilitarismo, ou cualquier outro día, o importante é que a mensaxe e as palabras de orden se manteñen durante todo o ano. Neste caso concreto, parece moito máis útil na Galiza todo o que houve durante o ano pasado coa Marcha Mundial das Mulleres, que foi unha actividade prolongada durante o ano, que foi unha actividade que tensionou a sociedade durante varios meses recollendo as reivindicacións feministas, que non a un día concreto. Mas bon, ainda así tamén algo de proveito se pode tirar destes días. Moito ben, pois o noso tempo esgotou. Agradecemos a presenza aquí hoxe conosco da María González Albert. Aguardamos que nun futuro ela, como xornalista, sabe destes temas tamén da comunicación, pois estiver conosco outra volta. Gracias. Obrigado, María. Cando me convidedes. Moito ben. E o Miguel tamén, pois agradecer máis unha vez a súa presenza. En fin, que recuperamos o ritmo habitual do programa e a por Semana Santa voltaremos con eses tan interesantes maus a maus con outro noso colaborador, Rafael do Ribo. E a todos nosos obrigado, e desde aquí envío un abrazo enorme ao Rafa, esperando que se mellore e comunicando aos nosos ouvintes que a súa doenza non é grave, que non fiquen alarmados, que xa o teremos aquí en breve. Moito ben, pois ficamos con a música da Patricia Candoso. E, en fin, obrigado por estardes aquí conosco máis unha vez. Voltamos de aquí a 15 días. Fruto proibido, fruto tentador, desconhecido. deste sedutor. Logo eu me apaixonei. Cada dia que passa vejo o meu futuro sem aquela ameaça, sem aquele triste muro. Estou pronta para ser aquilo que sou e de bem saber para onde vou. Eu quero ser quem sou, esquecer o passado. Eu sei para onde vou, contigo a meu lado. Eu quero ser quem sou, ser dona do meu espaço, viver só para ti. Estás a ouvir radiogaliza.net, a Radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando.